ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين سورة الجمعة کی مسئلہ توحید و رسالت ذکر شوا او در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم و تعلیم نصابم بیان شو چدا آغا دنیا کی جن پدی تیر کڑے ہو چیتلو علیم آیاتی ویدکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ نور پسی ذکر کئی زجر اغی خلق دو پارا چه پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم د دین حساب خلاف د دین خلاف چه دنیا کی کم کار کرده ده پا کما طریقه ده دین خدمت کرده ده پا کما طریقه ده مخلوق اصلاح کرده ده نباغ طریقه دین نکوی ده غدریوار درجی ده تعلیم ده این انکار کرده ده زګه دریوال د قران سره تعلق ساتي چې اتلو علیه آیاته آیاتن الاستل او باغی سره د خلق او عقاید صفا کول او یزکیم چې کله عقاید صفا شو او لایق شو د دې چې غیتا تعالی رب العزت هغه نور او رانا لاله شي داخل شي يعلمهم الكتاب والحكمه اغرنا د علم او حکمت وتا لاله دغه د تعلیم نو چې کوم خلق دا پرې خود چې نو د قران بیان کوي درس او تدریس ډیر ناشنا ښکاری چه دغی ناکار مولانو قرآن لاس کی راو آغستن و ایران باشی چه خدای گوری چه قیامت کیی گو چه دی مولانو پا لاس کی میں قرآن لید ناڑی را ناشنا خبر او دا قائد صفائی چې دا غی خپل قائد صفا نه دی خپل شیشه خړه ده او دا غونه ما غونه دی نو دا بل اصلاح وسو کی چې غی خپل د شرک نه خالی نه دی د بدعات نه خالی نه دی غی به نور خلق اصلاح سن او يعلمهم الكتاب والحكمة دا خنشتا دا غير قبل شان علم لقا هذا قرآن و سنة علم نده قبل سدي دقا حال دا يهود و علماء سوء دا غير بيان كي دقا حال دا يهود و يهود ذرا كتاب و تورات ورسر و الله نازل کړو او الله مکلف کړو چې د دې کتاب خدمت وکاوې تاسو دین دقه ده تورات دا تاسو دین ده دا تاسو علم ده دا تاسو تقوا ده هر څه چې دین په دې کې دي دا پرې دی نه بل دا چې دې کې به تحریف نه کوي معنا به نه بدلوي د ځان نه په کې لیکل نه کوي ده او تویلیو کرنا زکر جکم نشمار کسان پا کسا ہیو اوغی بے اسلام قبول کو اغا صحیح خلق اوغی بے حق کے قرآن کریم سویلی دی کل ادا سویلی جن الذين يتلون كتاب الله اشتدوا فقد جاءت الله كتاب لولي الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته تغي اهل الكتاب تغي علماء صفات كي الله چغيرالو ادي امت کي شامل شو دغه کي خان کلو ایلیسو سوا اهل کتاب تولی او شانت ندی پا کفر کی من اهل کتاب امتن قائمتن یتلون آیات اللہ آنا اللیل وهم یسجدون داو گروہ دا داو صحیح خلق قرآن تعریف کی خواب او پس باندی صحیح پا دی باندی چیزا اللہ دی کتاب خدمت کرده ہو پل وقت که ده تورات او بیا ده قرآن ناقه خلق پاکی سیو خواه انور نور داسیو چیغی تورات تون خاتم ده دلتا اللہ مثال دیر بد ذکر کرده خواه چی دلتا ده آغی خصوصی عمل ذکر کئی چی پوشو چی پیغمبر خو پا بل قوم کی پیدا شو تورات تون خاتو جاگی کی سمرہ دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفتونا داگا دا امت صفتونا داگا دا وحی پول ارسا اگر بدل کن بس ویدا با نہیں پکی خان کتاب بزمونگی صفتونا و پکی دا بل چائی ټولې محرب کړ ټولې بدل کړ ټولې ارسې پکې ولي کړ د ځان نه دا کار یو کوخه الله زکه دا غي مثال ذکر کوي دلته د يهودو درې دعوی وي درې هغه دلته راغستري نمبر په نمبر یو دعوی دا وا چې موږ علما یو اهل کتاب نور ټول خلق وې جاهلان دي ان پړ دي همغه علماء یو اهل کتاب را توې نشي په دې وړې فخر کوخه زم به دا وی چې موږ الله دوستان یو نحنو ابناء الله و احباؤه دریم به دا وی د خالی روزی منتی وقت خالی روزی خودی ویڈیر بحار کاؤ چی روز خدا دا چی مونتا ملاو شو امون لاللہ راکڑا تا داگی دری دا بحار خبری وی نو دیده کی وزور جمعہ کی اگر دری والا ذکر کی چی خواہ تاس علماء رنبے خبر داو کن چی مون علماء اٹول خلق نور جو حلال ہے اگی ممتا نشیر آرسے دے اللہ رب العزت وی چی گورا علماء حقیقت کی یو خواسے اسے علماء ہی کنا او ٹول دی پٹکے والی عالم سے براہ دی بلی پسدیو پی جان دی یخ کولې پټکي والے دې ډېر کولې سره یې وګوره عالم سه براره د قصبې يهودو ځان ته علماء وي ښا چې بس نم پی دا اہل کتاب و چم تورات والا خلق یو خواه امون دا انبیاء و اولاد کراغل یو خواه و دی مثال که اللہ رب العزت وی چه عالم اغا چا تویلشی چه دا خپل علم پا تقاضا روانی چه دا علم کم مطلب دے کم مقصد دے پاغی روانی پاغی تعالیم ربانی ویلشی پاغی تعالیم حقیقت کی ویلشی او چکم عالم داسی چا دا علم پا تقاضان چلی گی دخپل علم مناسب او موافق جو نتیری پاغی تعالیمانی شی ویلی داغی مثالون او قرآن کی اللہ داغ دا خرو سر دی سر اور کلی نو اول خبر ولا دارت کئی چخا تاسو علماء که تاسو خرئی ہے دیتا علماء ویلشی چی عمل پاکی نشتا دلالا دی کتاب قدر پاکی نشتا دلالا دی حکم تابداری و پابندی پاکی نشتا او علماء داو دو مثال ذکر کئی مثل الذین حملوا التوراة مثال او حال دا غی کسانو چی پابند کلی شو پا تورات باندی دا اللہ طرفنا حملو کلیفو پابند کلی شو چی دا دی مناسب بجون تیروے دا تورات پا احکامو بخپل زندگی تیروے دا پابندی جون با تیروے ازادی بنا کوئے حملو التورات ثم لم يحملوها اغي اسو نکړه لغي مونږ نه دا پابند دي نکيږي نذناري نو نه نذنانو مونږ دا پابند نه شو کولې مونږ دنیا کې ازادي غواړو ثم لم يحملوها ثم بار دې استبعاد راځي وګورو ته دلته طرف نه مکلف شویو چې د تورات موافق به ژوند تیروي د تورات احکام به منه د دې لپاره نازل شوی ثم لم يحملوها هغه به بالکل عمل نکوه هغه بالکل پابندي نکړه هغه تورات په صحیح معنا کې روانه وسته چې دا هغه کوم لایق خدمت او هغه کړې وي لایق خدمت خو دغه چې مخکې ذکر شو چې اتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمہ عالم با دا اللہ کتاب را اخلی خلق تبی بیانی او دا غید عقائد و اصلاح بکوی بیا اور پسی چی دغز دکی اصلاح شی نبیا بورت دا قرآن و سنت اغا علوم چی اغا دا دی 24 گھنٹے سر لگی پاگی بے پویکی پاگی بے پویکی چگر دیر علوم دی دی قرآن و سنت آو چسو دی انسان دی بدن سر تعلق ساتی که طہارت تے که صلات تے که حج دے که زکاة تے او کاغا دی مال سر تعلق ساتی دا احکام دی ٹول دا غی پابندی با کوئے اللہ وی ثم لم يحملوها غی پابندی و نکلا عملی و نکو پا تورات باندی پابندی و نکلا دا تورات سنگ چلا و طویلیو نو کلی چا پابندی و نکلا نو دیتا عالمان نشویلے دیتا اولیاء کرام نشویلے بلکه سو ته ویل شي کما زلل حمار الله وی ذی حال او پشان د حال د قرض حمار زنده سر دنیا کې ډیر دي جانور ډیر دي خو د خرنه لاندې شي نشته بس نور ټول د دنه خدي کا سنځي ورود د عزت شعر کور پسې بغال هغه دویم قسم چې خچر وته وي هغه هم د اسونو په شان دي دي اړیر کله کې عزت سره ساتي کنه خو خر دې کنه توبه دومره څوک بل ساروي ټکی اگر آخر چې ټکی اصل خصوص گزار نور کئی اخلص گزار نور کئی چتا دیر کم او خرچ گورنو خلقو پیرا باندی کڑی خوا یو خو ذلت تے بکی ذلیل دی او بلداد چی جہالت تے بکی خو دیر بے حدا و بے انتہا جہال دیر غټ جہالت ته وکي کار بکی او چې کله په جہل ادره دا لټ شو نو زبیا تی ټکوا ټکوا کنه دیر صح جاهل له او دا ځواله خبرې چې دا په ناکار مولا کې ناکار مولا یو غزلیل دی ډیرو وړور پورې خان دی لوی ور پورې خان دی چې دا سب خوا جوړ شوی دی نو باندې ویل نشي ښه نو مولاون ختن وړای آیاتونه به وي اور پسې به دا وي ښه څومره ذلیل دی څومره سپک چې دې خلق و دې مولانو ته کوم سپک کاته کوم ادیب وته یې پسینه لاسه خو چې یې سه ډېر غوسناک دي او بل چې مولا لټ شي خبره په بیا ومني چې مولا وی چې نه منم بیا دې په څوک مني کنه خو دې به دته به دتیان لړو دنیا نه مړو شو ساته نو خوته خو یو خبره ونه منله اوس کوم ژوندی دي نو زلول شو ولا کنه اډیر په مینت وته وای چې بابا جی اخري واخده اده مرګ پته نه لګي نو کدی وخت کې توبه وستا هم بخای چټول عمر دې توحید او سنت خلاف کړی دې اټول عمر دې حق پرست او موحدین پسې اغا کنزل توبه چا په خلین راځي د دې ویلې اغا خیری دې کړی دی وته اوس خو پوه شو کنه چې ری په حق او ته په باطل نو کدی وستو به وستنو نو باستو نو زکه د حمار سره مشابهت ورکه ښا چې کوم دا دوه خبرې مشهورې دي جهل ډېر زیات څه بکی او ذلت ادي کوم دا الله وی کا مسل الحمار د دې مثال پشان د خر دې څنګه يحمل اسفارا چی بارکلی پزان بانده دیر غٹ غٹ کتابونا اسپار نجمع دا صفر دا سن او صفر غٹ کتاب تاوی اسپار یا جمع او دا دیلہ پا سپلا مانا ہوئی سپنوال رنا دا وجوه یوم ایز مصفرتن دیر مخونا پرد قیامت باندی تک سپینی مصبراتون و صبح اذا اسپران او گواد سبان کلچ رناو کی نولی و تدانم کی خود کتابونو تا اسپار او صفر ذکوی چه دا صحیح کتاب دا علامه دا چتی تلاوت کئ نو معنا بستازین ته بخپل راځي. تمره آسان کتاب لکه قران شو داس نور داس الله کتاب نشي چا به تلاوت کو نو معنا به بخپل سر ذهن تراتلا چې باغی جواب پویته کنه ځکه وته د انم یخو چې رانا کتابو خکارا کتابو سپین کتابو تیار پکې نو نه په هر باندې بار کړی دي دران کتابونه نو یو خو په بوج پروت ته ډیر بوج دی به کنه ابل دار چې پیدا وته نشتا یو سره درون پیټي وړي خو بیا هم صفکی کنه سمالی پکې سړیر سامانی پکې یو ته پتمې چې دا زما په کار راضي نو کاغه بوج برداشت کړي نو تنگ پینې ده ځکه پکې سوینی کنه نو خر او میه بوج برداشت کوي او میه وته څه فائدہ نشته ده دا ډول خبرې دغه څه الله دې دي يهود د علماو مثال دي چون په الله مکلف کړی دي بوج په چولې دي چې ګوره حمل التوراته پابندی وکوي پابندی وکوي بوج دې پیړې او په دې نشته وته ولي اخي په عمل نه کوي نو اخي په عمل نه کوي چې پیدا وته ورسي نو بوج پښتا او په دې نشته الله یې را دا مثال نه دی د حمار دا چه ده ده ده یو شانت حال لی چه بوج برداشت کئی سخت تیری خلیت بایی او پیده نشتا ده دین اخو مثال بل نشتا نو ده حمار سرائزه که مثال پیش یحملو اسفارا چه بارگلی پزان بانده اوڑی درانه درانه کتابونا نگورا نور سے یاد نکلو کتابو نے یاد کرو کنی بوچ خودار سے ہی کنا خوا دا گٹو او دا سیمٹو دار سے بوجی وغی یاد نکلو بولی آگا دا پیدیشے نا دے کتاب خود علم کتاب دا خود دیر دا کمال شے دے دیر قیمتی شے دے سونا ستا ہوئی اور چاندی ستا ہوئی او دا قیمتی شی سره دے محروم دے نو دکے دے کتابون نو مواغست خان دا نور سنا چی دمرا دا کمال شی دمرا دا حکمت شی دمرا دا فیدے شی او بوجی ام برداشت کئی او فیدہ نشتا دا قحال خان نمونگا خو یهود ندلی دلی خدای دے راتا نخوی خونگا خپل زمانی دا مولان لی دلی دی چی دیبا کمی سخت تیرولی آسی خوزان بانده خواه اب پابندی بیکولا دسوشی پابندی دا بنده دا مقتدی دا جی سیبو دا صدر سیبو دا میا سیبو دا خواجا سیبو دا اوکن ارد ایکی آخم دیر ظالمان خلق اخی که خم ایمان او دین نو کنه نو چه دی امامان و دی مولان با هر وقت اغتا لاز پا نام یخیو دیر پاو داسکی بگر دیده دور بوج بے برداشت کهو کنه او فیده ایسنا ولی چه کم علم و کم عمل و داغی ناغی محروم او خواه اگا کارونه کل زن فانده سخت تیرولی چی فیده ورطن نو اخا یا خو پیشمانی مل پاسیدو پروجه که نا پا گوجه که او وی بیمال چای پا خکا اگه او سر اگه نا پا کوروالا جزانو بانده با دمرا دا وقتا که نا اگه خوده دی پوکا خلق سره تنگه ده خوب و باسه اگر ده دی عدتو همون تا معلومه ده کنه ای پیش منی مال بدا کیو کلوی مال چه پا حکان کلوی تورا کلشنا کلسا و گیو سر ده که کلتو ده اگه وقت نبده دی تکلفات شروع شو نو بیا پیر سبا جمعه روز ده روجه باو نیسمه ده سواب ده پارن نوی بزان بلا سخته تیره کرن حلکه ده جمعه و ده خالی پا پکی پرخ چا کرده ده نبوی ده کن پده نبوی ده بینه ده جمعه برا سواب دیره ده جاهلان ده کار ده پیغمبر پاک کاروی لیدی چی خلقو ده جمعه روز مخاص کوای پا روجا دمو جمعه اشپا مخاص کوای پا عبادت طولی او شانتی دی طولی دا چاہتا توی لیدی چی پا دیکی سواب دیر خواه دیو لسمی بے دیر قدر کاو باقی که بے پزان سمر سخت تیر چی روجا برات لنو دومی اشتی بیو تا مخ کیونی بی ادورا نو خبر چی پیغمبر پاک ویلی چی دا فرض روجی نمخ کی روجا منی سے دا فرض روجی نمخ کی خفر اکوناو که سوچا وڑی اخری او چی دیتا تکڑا شے ادی چی باگت از برگی می اشتی نشورو اکلا اروجا برات لکن نرو غروز بینو امون پاک پلی دلی سبقونه به نوی یروی نن می طبیعت خنه نن بس دا طبیعت سخشی چه دست دریم امیاش دکنه خلق باقی امیاش که چه اخیر تشی او دریم عشره شروع شی نو کار خرابی حتا مسلمان دا خور شروع کرده نغفر دا روجه دی بزان گرده وڈه کلا چه کل دی سرخو گیگی او کل دی بخاری او کل دی سی او دا حال سختی تیرولی افیدین و الٹا گنانگار تو سنت خلاف کلوی پکی دا اختر پرد رو جکلا ورگا تو داڑی رو برکتی روز دوی دمرت نی خبر دا خو اللہوی زماد مل مستیار وز دا پدی کز خلق و لقبل بندیان لمل مستیار ورکو ما زکی دری روزی اختر کرده دیکھا ادو باغی که روجانی وچنا اللہ زمستام المستیات آجت نشتا او دی سواب گٹی کنا دا دا حالو دا پدی طریقه دا جون تیر شوی دنو خواب نو چه غیب کل نو خلق با ام کل بلی خلق با خبری دکن خواب چه دو استاد لالانن روجا دا سوک و سبق لراغلیو کنور کرا ناغی کورواله بورتاوی ولی ونت بیا ورتاوی چې استاد لالا روجا دا دا موږ خپل لیدلی کتلې دي ارسنو زکه وایو کنه دا ورې دو خبر نه ده تلې دو خبر ده تاسو به وته نو خلکو بیا ماز نو سپې موږ سره جګړې کوي وی دا خواږی ودانی وی دا سينو ادي وی چې دی کې ثواب نشته نو وای کما صلی الحمار قران وای نو موږ نو وایو ښا چې دا خره دی د دین نه دی خبر هم سختی په ځان برداشت کوي هم بوج برداشت کوي او الټه ګناګاری ګنداس خلق پالي دلی دنیا کې چې هم سخت تبتیری او پیدا به نشته بلکې نقصان دی دا ډیر تعجب خبره ده کله چې دا مثال ذکر شکنه او د يهودو خبره رد کړه چې هتا سو په علم باندې فخر کوي چې موږ علما یو موږ اهلی کتاب یو الله رب العزت وی چې دا سه علم دې پتان درو لګي چې سړی په کې هر په شان شي بل زه غنو ده نه ذلیل شي کنه دا علم دې الله مثال بیان او عرب کیم ویلیو کړی رب کې الله او سوګن سره دی چې خلکو کله چې په زړه کې دا سوال ګرځي را ګرځي چې دا جهنم ته به څوک ځي نو الله وی چې ولقد زرعنا لجهنم ما پیدا کړی دی کنه ما پیدا کړی کنه خیر دې کستاسو ارمانینو وی وینه کثیرا من الجن والانس پیریانو ما بندیانو دا څنګه دي لهم قلوب لا يفقهون بها عقلنا او ذلنا اشتدي او پویګینه تبوت رشتیا خبره کې تبوت صحیح خبره کې او هغه په پوزت باندې ګلاله چې نه تاسو یې بلې غاړې تاولې نه بیا ولهم اعین لا یبصرون بها سترګې شته ده خو حق پنه ویني ولهم اذان لا يسمعون بها غوږونه شته ده خو حق پنه اوري داسې خلق ده الله وی دامه ده جهنم ده پار پیدا کړی دی ښا ناغا علم سکے چا اغا خپل دے انسانیت اغا فهم فراست اغا شعور اغا پا کم نشتا دے دا سی خلقو کنا خاتو با دی باز میاشتو که و خلقم دیر خیراتو نکولو دیر او روڑے با ورکول انو استاد با باکی مخ کیو نو دا سی باو موشو چا دو دریو تا نو باو تاوی ناو کلا اسارنا چا ما خام با استاد دنگا میل بایغا ناغا با ام پویدو چا وی ناو دو دریو تا نو کلی دا خو چا غوڑا زیرا پاکی کما دا نا بای مخ کلا حل تاوالا او دا سی خومن شکولی چی گزانه کلی وی پنی ما گیڑه او سو نوڑه غسته وی بیا بس کلی وی چی حل تاقبل پلوام نو حل تاوی دان موڑ کن بیا کمنده منده بانده را وی اقبل نو یوزل چی دریم سلیل راتو اوگو تا انتظار کلی و دیرو دی نو نو نو بیزه شروع کوئے چی دے راغن آغاو تاویوی استاز بس که ناجوڑا باشی اگوی نخیر دے سی دواز پارا بیون وڑے واخر پزور ہے زان زیک پزور ہے پاکی زان زیک یا خدا ہے تو دبسی با خلق منزونا کولو دبا امامت ہے کولی دا خلق دا دمرا ذلیل جون دار دی یهود جون تو کنا خوا چه اللہوی دا ذلت کارونو تاو گورا اپا دی که دی بل چاکی نده زکر تشبید دی سرا ذکر کرده دا ندی ویلیو سرا دی نخوا چه قرآن اللہ ناکار مثال ذکر که او دیوی چه ولی سچلو شو کمونگا عملو نکو پخپل علم باندن سچلو شو دخو دورا چه ثواب باند کی کی کنا ادرجی برا تن ملاوی گندی کس نقصان دی نور پس اللہوی بکسا دیر ناکار کار تلاوی چی پدی کس نقصان دی بکسا مثل القوم اللذین کذبو بی آیاتنا دیر بد دی او دیر ناکار دی مثال او حال داغی قوم چی درو جنکی آیاتنا دالا نیو پا که داغ خبرو شد آگی جوابو شو دیداوی کنخا وی سمرا صدورا گناه خونه ده دی هیچی تا گناه نوی کنه گورا چه شرک تا گناه نوی بدت تا گناه نوی مستحب پیواتا وی خواه چه دا مستحب ده خانو نور بس گناهی تا دی پنیز بانده گناه نو چه دی سکول نو اطول جایز جایزو کنه اللہ ذکر ردو کو چه بیسا مسل قوم اللذین دا سی مثال د بل چا د پاره الله ذکر کړی دی؟ اگر ستاسو د پاره چې ذکر کړی ناکار مثال. او دویمه پیدا به کی داوا چې خبره عام کړه چې تر قیامت پورې ورسی چې دا یوازې د يهودو خبره نه کوي چې بس داغی په تندی لیکلیو چې دا چې دینو په شان د خرو دی. نه نه کذبوا بآیات الله. بس دا د هر هغه چا مثال دی چې هغه کې دا مرض دی چې هغه د الله د آیاتونو تکذیب کوي. تکذیب نور څنګه یې خې اوري خو ته بیانېږي که نه او خو پوهېږي او کله کله مطلب دا دی چې په جوش کې راشي که نه نو خلقو ته وی هم داسې ښه چېرې مونږ د قرآن داسې ترجمه چته نه ده اورېدلې په خپله ویلي مونږ د قرآن داسې تحقیق چېرې نه دی اورېدلې او داسې حوالې تفسیرونه هی دا به کله کله ووایي ګوره ښه پوهېږي که نه ښه نو وایه ته ولې نه راځې وی نه پنج پیریانو له نه ځو ګمراه دي وی ښه مسلمانانو ته کافرانو وی ښه دې ځان له بانې کتلي دي ښه دا نه مني دا نه مني دا دې مکذب چې دې د الله د آیاتونو تکذیب کوي او ځان له بانه جوړه کړې ده. مه ګوره پنج پیریان دی کار څوک دی ځان ته حق پرس وی او دا اعلان کوي چې خلکو که غلطی هم اومونته نو راشئ جومات کې ناست وي هر وخت دغسې دوه لاس او دوه خپې نه راسره پستول شته نه راسره کلاشنکوف شته نه راسره دغسې دوه نو چې غلطی نو راشئ وښایه که نه مونږ ته مونږ خو په تاسو کې غلطي وینو خو که درځو نو بس هغه خو بل وی او هغه چغې وی او ډېر ځله تلي یو که نه ښه نو هغه محلې واله به ټول راووتو وی به یي که زمونږ استاد ارنګه دی ښه ده خو زمونږ د پاره دا پاس اسمان دی بس ستاسو سره څه کار دی زمونږ استاد دی مونږ له منځونه کوي مونږ له دغه کوي مونږ یې منو تاسو یې ممنه بس او دوی ته نو د لارې نه به یې واپس کړو خلک به یې د لارې نه واپس کړو ښه اشور ازواک به یې جوړ کړم د خدای بندیانو مونږ خو دې له نه درځو خو درځو چې دا غلطي ده دا غلطي ده دا غلطي ده درکې غلطۍ ده ته خو یو مونږ خو دې دپاره هر وخت تیار یو وایو نه په خولې باندې دا کچه خبره ده چې یو بنده په خولې لګیایي چې پلانې داسې دی پلانې هغسې نه چې لوړ شي ځای ته او په موقع ورته وښایې چې دا وګوره د دې آیات څه مطلب دی د دې لپس څه معنا ده تا داسې ویلي دي تا داسې ویلي دي ورته یې وښایې که نه که قرآن یو که بل کتاب یې ټولو کې غلطۍ دي ټولو کې نو هغې ته څوک نه پرېږدي ا به خپله به کې دغه حال دی چې مونږ چغې وو چې راشئ مونږ ته غلطي وښایې نو مونږ به یې ومنو پرې به یې دو چې رښتیا غلطي که نه نو د لرې نه څه له اوازونه کوې چې دا نه مني او کافرانو راته وایي او اولیا نه مني او د هغې نه مني دا ټول د باطل پرستو همیشه دا کار دی. نو قرآن خبره عامه کړه ډیر بد دی مثال دغه قوم کذبوا بآیات الله چې دروغجن کوي د الله آیاتونه د توحید آیاتونه د توحید دلیلونه ولې د تکذیب د پاره ډیرې طریقې او چلونه جوړ کړي دي ښه چې ته آیات وایې دی به وي دا خو د ابو جهل په حق کې نازل شوی ته تفسیر وګوره شان نزول وګوره دا د هغې په حق کې نازل شو. نایو ته مونږ وی کنه چې بس دا خو ریشا دا قرآن هغه وخت کې نازل شوی دی چې کوم پکې د نعمتونو د جنتونو خبرې دي نو هغه صحابه کرامو پورې خاص شوی، هغه مؤمنانو کنه چې قرآن وته یا ایو الذین آمنو وی نو هغې ته وی کنه. چې کوم د کافرانو په حق کې راغلي وو نو هغه ابو جهل و ابو لهب و عتبه و شیبه و دا یهودیانو یی بس نو زمونږ قرآن سره څه تعلق پاتې نه شو، بیا مونږ یې سره راخلو. دا خو د هغوی په حق کې نازل شوی و او هغوی لاړه دنیا نه رخصت شو نو بس کی به دوله کدی چې پخوا یخې و که نه تا به دې دې وجه نه دا د هغوی خیالات و عقیدې ریخه نه نه دا د چا په حق کې نه دی نازل شوی، دا تر قیامت پورې د امت لپاره لوی هدایت ته هدل للناس تر اخره تر قیامت پورې د مخلوق لپاره هدایت ته د هر آیات لپاره پاره زمانه کې خلقی کغه لایق ته خوشخبرین الله ولا خوشخبری ورکي، کغه لایق د زجر او د زورنی نو قران ولا زورنه ورکي. هر زمانه کې قران د چا په ذات باندې ګوته نګدی په عمل باندې، چې دا عمل پچا کی نو جنتی دی او چې دا عمل پکی نو جهنمی دی، بس خبره دا عمل لا دی کې دا خلقو سکار چې دا پلانی په حق کې دا پلانی په حق کې دا قرآن الله دا خلقو ته پار نازل کړی دی او پلانی سوکو نو دی ګوره ته تکذیب د پارا طریقه کتلې دا او چلې یې کتلې دا چې دا چې په دېونه شي بیا وی دا آیت منسوخ دی، دا ته چې وای کنه دا منسوخ دی وای چې دا دی منسوخ کو نو پاتې پکې څه شو په خپل علم کې دې درک نشته چې دا منسوخ په مطلب پوهیږي چې دا منسوخ د پاره څه شرطونه دي، خپل علم هم صحیح نه دی ویلې ښه اغه هم ټول ځای په ځای ټکا پکا ټکا پکا کوي. د منسوخ د پاره خلومبه دا شرط دی چې اغه آیات باندې منسوخ کیږي چې هغه کې د عقایدو خبره و، نو توحید خو عقیده ده، چې توحید په باره کې آیات نه څنګه منسوخ شو دا ته چاوي. دیم پکې دا شرط دی چکله د یو آیات سره ابدن خالدون دل فزرغلی ان منسوخ کی او دریم پکې دا شرط ته چې کوم آیاتونو کې الله چرته واقعیا بیان کړي واقعیا درچا چی یا د اصحاب کهفو یا د حواریینو او یادو ذوالقرنین ارض کچھ واقعی اگر نمنسوخ کی ولی اگر نمنسوخ کی دو خدا مطلب شو چی دا واقعی اللہ بیان کری وخو غلطی تی نشوی و نبو پوشوی دا خو نشکی دی دا خو زمونگا ایمان دی چی اللہ تا خطایی او دا نسیان نپاک دی ناگی که خوشرتون دی لکا په علم تفسیر کې د منسوخ یو مستقل باب دی چې هغه څوک نه پیژني یا قرآن نشي ویلې اني په مطلب باندې پوهیږي ښه هغې کې د تاریخ علم شرط دی چې کوم مخکې دی نو هغه منسوخ یې چې وروستو راغلی هغه به ناسخ وي، ناسب وي منسوخ دی ښه زمونږ کلي کې پخوا بدعتیانو سره مناظره و د حق پرس یو تنو دغه وخت کې مصر جامع اصغر پاسو هغه وخت کې خو بس دا مصیبت په دې خلکو کې چې مقامی کار نه کوي چې کینی او بنیادی شی شروع کی نه هغه هم کله شوا کې کله رستم کې او کله کوتر پان کې او کله هغه کې او په جنازه کې مسله کوا او په غم کې مسله کوا په غم کې خو توحید به بیان وکړو چا وو تقادیانی وی چا وو توابی وی نیوزل په یو محلک ټول د کلی مولان راجه مشو او یې سي جلال استاد ته وای چې راشي وس مولان راجه مشو خدا چلو چې یاره پکې نو نو بس یو پښتون وسر راغی خوب مضبوط او یو دی را اکی ناستنو دبایاتوی او غی مولانو باوی دا منسوخ دی دبایاتوی غی مولانو باوی دا منسوخ دی اچی سوکور سر راغلی و ناپوشو چی دی خو جگڑا جوڑی امو ناظر امو ناظر با کیگی خوست دیتی نیستلواری شاخیلے چاڑو و سردو را غیر آویستے استاز دا چیزو او زان غسکو بیچتا سوائے نو آغا منخوص نہیں اچھ دیوئی دایا نا منخوص پتی منسوخ تبہ منخوص ہوئی کنا آغا جز بسکوئی اوگی دی چلی والا دقا سبب دنی جاتو گردی چی دقا یو تنور سرمار گرے پکلی کی پردل نمیو لوے بلاوکن ابا سو استاد ته نراويستو په ځان په اړه دوا جوړه درځي جوابونه دي خلا چې دا وی منسوخ دي والله لا يهدي القوم الظالمين ولا توفيق نور کوي دا سه قوم ظالمانو ته کسو کوئی دي ته هدايت او دي الله وي دي ته هدايت کوما دا سه ظالمانو ته هدايت کوما چما خدا تورات د دې لپاره نازل کو او ډک مې کو د اخیری پیغمبر د صفاتونو نه د دې امت د صفاتونو نه او د دې واقعاتو نه چې دې وګوري او زده کی چې تیار ناشتی بس چې د ما اخیری پیغمبر راشي دیو به ایمان ورو دا ظالمانو لګیدنو هغه بدل کړو هغه صفاتونه بدل کړو آر سے بدل کر تحریف ہو کو او دے قرطبی لکلی چی کلا نبی علیہ السلام مدینے ترا حجرت کو نیو دا خیبر یہودو اول مدینے فاکی مدینے والو مدینے والو خیبر یہودو تا سکسانو لکلو اور تیوی چه ان اتباعتم محمدن اتبعناهو کتاسو دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تابیداری کوئیم نمونگ بایم تابیداری کوئیم وین خالفتموهو خالفناهو او کتاسو ای خلاف کوئیم نمونگ بایم خلاف کوئیم اندھے خیبر یہود و تصوی وی نحنو ابناو خلیل الرحمن موی دی ابراہیم علیہ السلام اولادی معمولی خلق نیو ومننا عزیرون ابن اللہ اپا مونکی دس پیغمبرون تیر شوئی چی غد اللہ زیو عزیر علیہ السلام عزیرون ابن اللہ نوی نحنو اولا بالنبوت من محمد مونږ د پیغمبره لایق یو او محمد صلی الله علیه وسلم نه دی مونږ ایمان لرو نو بس اقیم انکار وکړه دیوم انکار وکړه دا هغه علم سماره واخه چې ځانته علما وي الله کتاب ټول محرف کو بدل را بدل کو اپ دې به فخر کو نو دا لوم به رات شي پاوی باندې چې په سو باندې فخر کوي ظالمانو تاو دا اللہ دا کتاب تحریف کو تاو دا اللہ دا پیغمبر تکذیب کو او تاسو دا تورات اگر تصدیقات تول چدا انبیاء تصدیقات پکی پراتو چې دی پیغمبران په خپل وخت کې دا تصدیق کړی دی چې آخري پیغمبر به راځي، ادا به نومي تاسو به امتی او داسې به جهادونه هر څه به کې وو، او دې ټول لری کړ لری کړ نو الله او ته ځکه خره وې کنه دا څوک نه کوي. الله دې دې مثال له حمار دې جهل پدی کې دې عزت پدی کې دې ذلت پدی کې دې حقارت پدی کې دې، دا مثال دې سره وي ډېر خبره برته.